Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 listopada, minęła 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Francuskie i szwajcarskie służby zatrzymały 10 osób podejrzanych o działalność na rzecz państwa islamskiego. Prokuratura przesłuchała byłych obecnych piłkarzy reprezentacji Polski w charakterze pokrzywdzonych. Śledztwo dotyczy wyłudzenia pieniędzy podczas internetowej zbiórki. Sukces naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego. Odkryli szybki i bezinwazyjny test na raka układu moczowego. 10 osób zostało aresztowanych w ramach operacji antyterrorystycznej we Francji i w Szwajcarii. Zatrzymani są podejrzani o działalność na rzecz tzw. państwa islamskiego. Marek Brzeziński. Według oficjalnych danych kontrwywiad przechwycił informacje przekazywane sobie przy pomocy zakodowanego systemu Telegram, z którego chętnie korzystają dżihadyści przygotowujący atak. 9 osób zatrzymano w Marsylii, w Alpach Śródziemnomorskich, w Menton, na granicy z Włochami i w rejonie Paryża, 10 w Szwajcarii. Aresztowani są w wieku od 18 do 65 lat. O akcji, która przeprowadziła policja wspierana przez brygadę antyterrorystyczną, tak mówi kobieta z mieszkania sąsiadującego z tym, w którym mieszkali zatrzymani. Było mnóstwo huku i hałasu. Policja wpadła po schodach na górę. Byli w kominiarkach. Osoba aresztowana w Szwajcarii była w kontakcie z 13-latkiem planującym atak przy użyciu noża. Ta metoda oraz wjeżdżanie w tłum ciężarówką lub furgonetką to metody zamachów zalecane przez państwo islamskie, które zostało niemal całkowicie wyparte z Iraku i Syrii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Trzej kadrowicze, Robert Lewandowski, Łukasz Fabiański i Wojciech Szczęsny, zostali dziś przesłuchani przez wrocławskich prokuratorów. O szczegółach Justyna Kościelna. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski i jego koledzy byli przesłuchiwani jako pokrzywdzeni. Kilka miesięcy temu wspomogli internetową zbiórkę na chore dziecko. Wkrótce potem wyszło na jaw, że 2,5-letni Antoś walczący z nowotworem oka w rzeczywistości nie istnieje. W lipcu organizator fikcyjnej zbiórki usłyszał zarzut wyłudzenia 500 000 zł i oszukania ponad 6 000 osób, w tym znanych piłkarzy. Podczas przesłuchania we wrocławskiej prokuraturze 23-letni Michał S. przyznał się do winy. Michał S. od lipca przebywa w tymczasowym areszcie. Informacje o zakazie korzystania z solariów przez dzieci będą musiały być umieszczane w widocznym miejscu. Taki obowiązek będą miały wszystkie punkty prowadzące tego typu usługi. Projekt rozporządzenia do prezydenckiej ustawy, która ma zapobiegać nowotworom skóry, został skierowany do konsultacji. Taki zakaz obowiązuje już w wielu krajach Europy. Polska do nich niebawem dołączy, bo nadal solaria cieszą się u nas dużym powodzeniem. Promienianie ultrafioletowe w solariach jest super niszczące. Profesor Piotr Rutkowski, Centrum Onkologii w Warszawie. To jest 10 razy większe promienianie niż zwykłe promienianie słoneczne. Skóra dzieci i młodzieży jest najbardziej podatna na promienianie ultrafioletowe. Poniżej 30-35 roku życia szacuje się, że około 30-40% zachorowań na czerniaki jest związanych tylko z korzystaniem z solariów. Staramy się, wspierając ustawę pana prezydenta, promować racjonalne korzystanie z solariów. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król. Chodzi o to, żeby klienci solariów mieli świadomość o tych skutkach negatywnych. Państwowa Inspekcja Sanitarna może nałożyć karę pieniężną w wysokości od 1000 do 50 000 zł. O zakaz korzystania z solariów przez dzieci od wielu lat zabiegali lekarze, onkolodzy i rzecznik praw dziecka. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego odkryli szybki i bezinwazyjny test na raka układu moczowego. Metoda zakłada jedynie pobranie próbki moczu. Dotychczasowe badania na grupie 85 osób przyniosły 100% skuteczności. Dalsze próby zostaną wykonane u 1000 pacjentów. Obecnie stosowane metody w diagnostyce to na przykład USG, tomografia komputerowa czy wziernikowanie, mówi profesor Adam Lesner z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. W naszej metodzie mamy do czynienia z rozpadem związku, który opracowaliśmy pod wpływem substancji wydzielanej przez nowotwór. Stąd też nasza metoda jest o wiele bardziej efektywna i bardziej wiarygodna. W naszym przypadku robi to maszyna. Jeżeli mamy wynik dodatni, od razu wiemy, że mamy do czynienia z nowotworem. Jeśli badania wyjdą pomyślnie, to naukowcy są w stanie wprowadzić testy na rynek w ciągu pół roku. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Najpierw sprawdzimy, co na zgrupowaniu naszej piłkarskiej kadry szykujące się do meczów z Urugwajem i Meksykiem. Robert Lewandowski na dziś nie wie, czy pojawi się na boisku. Artur Boruc chłonie każdy dzień z reprezentacją. W piątek zaliczy ostatni występ z orzełkiem na piersi, a drugi trener kadry, Bogdan Zając, operuje konkretami.

1945, la découverte du radium a été faite dans des conditions précaires. Et le hangar qu'il a abrité apparaît revêtu du charme de la légende. Mais cet élément romanesque n'a pas été un avantage. Il a usé nos forces et retardé les réalisations. Taka osoba, która odkryła rad i właśnie o tym mówi. Tutaj jak to było, nie tłumaczę tego, bo to wiadomo jak to było, wszyscy to wiemy, mam nadzieję. No i będziemy dzisiaj Marii Curie-Skłodowskiej albo Marii Skłodowskiej-Curie, tutaj rozstrzygniemy te kwestie, no, mam nadzieję również dzisiaj, rozmawiali. Przedstawię za chwileczkę gości, ale najpierw muzyka. Znalazłem taką piękną muzykę, która właśnie kojarzy się jej brzmieniem, myślę, bo ale też tytułem z tą właśnie osobą wielką, bo tytuł tego utworu to jest koncert z Osaki z 27 października 2000. Gra Keith Jarrett i to się nazywa Promieniowanie. Akurat na temat. Promieniowanie, tak jest tytuł tego utworu i myślę, że bardzo jest na temat, bo będziemy mówili, znaczy najpierw przedstawię gości. Jest z nami dzisiaj w studiu Trójki pani Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Tak się nazywa ta tak fundacja. Tak się nazywa, dobry wieczór. Bardzo ważne. W studiu Polskiego Radia w Lublinie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest pani Krystyna Leszczyńska, doktor habilitowana z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. No to może rozstrzygnijmy teraz to, czy mówimy o tej samej osobie, czy nie. Tu jest Skłodowska-Curie, tu jest Curie-Skłodowska. No to przedstawmy wersję. No to zacznijmy może od pani Małgorzaty. Małgorzata Sobieszczak-Marciniak. Cóż, jakie mówimy? Mówimy o Marii, która urodziła się jako Maria Salomea Skłodowska A urodziła się w Warszawie, urodziła się w Polsce, której nie było wówczas na mapie świata. Polski zwyczaj, a w momencie, kiedy dziewczyna wychodzi za mąż, przyjmuje nazwisko męża jako drugie. Polskim zwyczajem jest, że najpierw używa nazwiska własnego, panieńskiego, jeśli je zachowuje, a potem używa nazwiska męża. We Francji jest odwrotnie. Maria, wychodząc za mąż za obywatela francuskiego, Piotra Curie, przyjęła jako drugi człon nazwiska Curie. Tak jest też zapisane w dokumentach w mnóstwie w Sceaux, gdzie brali ślub. Przy czym sposób podpisywania się był bardzo różny. A było to Maria Skłodowska-Curie, Marie Skłodowska-Curie, Marie Curie Skłodowska, Marie Curie, a także po śmierci Piotra, a zwyczajem i francuskim, i rosyjskim, Madame Pierre Curie. W związku z tym mi się wydaje i nam jako towarzystwu, a my taką linię, że tak powiem, podtrzymujemy, że jednak jesteśmy w Polsce, mówimy polskim zwyczajem, Skłodowska-Curie. To też daje szansę na to, żeby mieszkańcom świata, Europy podkreślić, że ona urodziła się w Polsce. Anglicy mają takie, czy Amerykanie mają takie określenie na ludzi, którzy się czepiają gramatyki i poprawności, są hiperpoprawni językowo, mówią o nich, że to jest grammar nazis, czyli naziści od gramatyki, ale nie chodzi o to, bo ja myślę, że tutaj to jest bardzo ważne rozstrzygnięcie dotyczące tożsamości tej wielkiej osoby. Więc chciałbym zapytać raz pani doktor Krystyna Leszczyńska, UMCS, czyli tak. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Dlaczego akurat tak? Nasz uniwersytet przyjął taką nazwę, przyjął tę wersję francuską zapisu nazwiska. I tak już zostało. Próby, oczywiście pojawiają się zmiany na Maria Skłodowska-Curie, ale one są już, prawda, tak jak się sugeruje, nie do właśnie wprowadzenia jakichkolwiek poprawek. Ta nazwa funkcjonuje, ona się przyjęła. Natomiast moim zdaniem, i nie tylko moim, należy upowszechniać fakt, że Maria Skłodowska była Polką. Ponieważ 10 lat temu miałam przyjemność być za granicą na konferencji poświęconej właśnie Marii Skłodowskiej-Curie, de facto Marii Curie, gdzie dopisano ze względu na uczestników z Polski właśnie Skłodowska, tak mi się wydaje. I właśnie tutaj pokazywano mi słowniki, encyklopedię, gdzie funkcjonuje Maria jako wyłącznie Curie. I z tym należy, może tutaj z tą ortodoksją gramatyczną, jak zarzucają niektórym, należy ją właśnie upowszechniać i niejako poprzez zwracanie uwagi na fakt polskości, polskiego pochodzenia, należy niejako z tym walczyć, ponieważ Francuzi zawłaszczyli sobie niemalże całkowicie Marię Curie. Kiedy właśnie odbyło się głosowanie na najpopularniejszego Francuza we Francji, Maria zdobyła czwarte miejsce, ale wyłącznie jako Curie. Faktu, że była Skłodowską de domo, raczej nie podnoszono. Ale wchodzimy tutaj na bardzo takie grząskie tereny. No oczywiście. Bo mówimy tutaj o tożsamości, prawda? Tak, ale bronić musimy i sygnalizować ten fakt, że właśnie ta wybitna kobieta, ta wybitna uczona była Polką. Niczego Francuzom nie zabierzemy. Ale jeszcze, może wyprzedzając trochę, uprzedzając ten dalszy tok naszej rozmowy, pani powiedziała o głosowaniu na największego Francuza, prawda? Mężczyzna. Prawda? Ona się tam znalazła za Tygolem jakoś niedaleko. Tak, ale zawsze tutaj można, jakby to powiedzieć, zwracać uwagę na końcówki. Nie chodziło tutaj o kwestię, czy to kobieta, czy mężczyzna, ze względu na zakończenie, jak to się mówi, wyrazu. Natomiast chodziło o fakt wielkości. I właśnie to wygrała jako Maria Curie. I tutaj należy to zawsze chyba podkreślać, nie tylko chyba, że była Polką. Jasne, to nie ma wątpliwości, ale a proszę bardzo. Tym bardziej, jeśli mogę, że ona się cały czas deklarowała, mówiła o sobie, że jest Polką, że jej pierwszą ojczyzną jest Polska. To wyraźnie deklarowała w momencie, kiedy nastąpił wybuch I wojny światowej i kiedy pisała w liście do Paula Langevin, że ponieważ nie może być użyteczna ojczyźnie własnej, odda swoje siły i energię ojczyźnie przybranej, czyli ta kolejność ojczyzn, że się tak wyrażę, była bardzo jasno określona. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, o czym pani teraz powiedziała i to też, myślę, że jakoś znacząca jest ta nasza rozmowa, dlatego, że my ciągle tutaj podkreślamy, że ona była Polką. No tak, była, ale wydaje mi się, że tak ważna rocznica dzisiejsza, 150 lat od chwili urodzin, no, tak niezwykłej osoby, będziemy o niej trochę jeszcze mówili więcej, o tej niezwykłości, to jakoś, wydaje mi się, że ona przychodzi bez echa. No może przesadzam, no niezupełnie, ale myślę, że obchody rocznicowe są zupełnie nieadekwatne w stosunku do roli, rangi tej postaci. Nie wiem, czy się pani zgodzi. Pani doktor Krystyna Liszczyńska. Nasz uniwersytet... Nie, to ja wiem, że wasz uniwersytet, tak. Tak, szeroką tutaj obchody uroczystości, szeroką akcję, która przy okazji upowszechnia dokonania naszej wielkiej rodaczki. Natomiast rzeczywiście podzielam pogląd pana redaktora, że w Polsce to przechodzi tak jakby bez echa. No oczywiście Trójka wyłamuje się z tego właśnie milczenia. No właśnie, jeśli mogę, w Warszawie w takim centralnym miejscu na tak zwanej patelni, czyli w centrum, metrocentrum, powstał fantastyczny mural. To jest dość duża powierzchnia w kształcie okręgu czy półokręgu. Powstał fantastyczny mural właśnie pod hasłem Urodziłam się w Warszawie. W 2011 roku, kiedy obchodziliśmy rok Marii Skłodowskiej-Curie z okazji setnej rocznicy przyznania jej drugiej Nagrody Nobla, takie akcje, że się tak wyrażę, uliczno-społeczne, także były na porządku dziennym. Przy czym wydaje się, że pomimo wszystko, pomimo tych akcji, pomimo tej aktywności, ludzie bardzo mało wiedzą na temat już nie tylko odkryć, nie tylko naukowej strony działalności Marii Skłodowskiej-Curie, ale o niej samej. No właśnie, mam nadzieję, że dzisiaj o niej powiemy. O naukowej stronie, no to pewnie wiadomo, może jeszcze kilka słów padnie, ale chodzi mi o to promieniowanie. No, to była osoba zupełnie niezwykła, nieprawdopodobna, wielka osobowość, postać przez wielkie P i wszystkie kolejne litery dalej, prawda? To może o niej powiemy właśnie w taki sposób, spróbujemy o niej poopowiadać. Bardzo proszę. Jeśli mogę zabrać głos, to chciałabym powiedzieć, że wyprzedziła swoją epokę, wyprzedziła swój czas. I to o wiele, wiele lat. Proszę zwrócić uwagę, że jako pierwsza kobieta w historii zdała egzaminy wstępne na Wydział Fizyki i Chemii. Uzyskała licencjat z nauk fizycznych z pierwszą lokatą. Rok później licencjat z nauk matematycznych. Następnie uzyskała wraz z mężem i Henrym Becquerelem Nagrodę Nobla w 1903 roku. Później w 1911 samodzielnie drugą Nagrodę Nobla w innej dziedzinie nauki. Czy fizyka i chemia potem? Oczywiście fizyka i chemia. I do dzisiejszego dnia jest jedyną kobietą, jedynym naukowcem, nie kobietą, który uzyskał Nagrodę Nobla w dwóch dziedzinach. Do 1962 roku była jedynym naukowcem, który uzyskał dwukrotnie Nagrodę Nobla. Następnie należy podkreślić, że obroniła doktorat z adnotacją, bardzo zaszczytne, w 1898 roku. W 1906 roku władze Sorbony poprosiły ją o kontynuowanie wykładu po mężu, ale bez jego tytułu profesorskiego, a w 1908 roku przyznano jej tytuł profesora zwyczajnego. Była kobietą, która przełamywała stereotypy. Była kobietą, dzięki której i na której mogły się wzorować feministki, i to nie tylko feministki, zaangażowane w działalność sufrażystki, sufrażetki, ale kobiety, które chciały osiągnąć nie tylko w sferze nauki, ale cokolwiek osiągnąć w innych dziedzinach. Ona była feministką? Maria feministką nie była. ale jednak popierała wolny obieg idei, prawo głosu dla kobiet, ale też potępiała zbyt ostentacyjne metody działania feministek. Popierała równość praw i obowiązków. I tutaj feministki bardzo chętnie wpisywały ją na swoje sztandary. Aha. Jeśli mogę coś dodać do tego wątku. Maria oczywiście nie była feministką, natomiast w sposób zupełnie naturalny uważała, że umysł kobiety jest w takim samym stopniu zdolny do tego, żeby dokonać odkryć wynalazków, jak umysł mężczyzny. A to i wtedy ona... nie było oczywiste. Ja myślę, że... A nauka, naukowcy, autorytety oczywiście nauki ówczesnej wypowiadali się zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Duchu. Co więcej, sam Piotr Curie pisał w swoich dziennikach, pamiętnikach, że jest ogromnie zadziwiony faktem, że na swojej drodze spotyka kobietę, z którą można rozmawiać, a do tej pory był przekonany, że kobiety są tak istotami emocjonalnymi, że no, odciągają tylko mężczyzn od ich mądrych działań i prac. No to może porozmawiajmy teraz o szklanym suficie ówczesnym. No bo jak ona dostawała te nagrody wielkie, to pisano w tym duchu. No muza, no co tam jeszcze innego? Muza podająca mężowi uczonemu herbatę. No w tę stronę to pomocnica szło, prawda? I tak, tak. Niewiasta, która wzniecała w święty ogień, ilekroć zauważyła, że gaśnie. Tak. Niewiasta, która zaniedbywała obowiązki żony i matki. Niewiasta, która była oddana współpracownicą w badaniach męża, kobieta, którą mąż skojarzył ze swoimi genialnymi odkryciami, współpracownica co najwyżej męża. To był najwyższy komplement. Współpracownica męża. Zresztą chciałam zwrócić uwagę na jeden jeszcze fakt. Maria Curie z Piotrem Curie nie byli w stanie pojechać odebrać Nagrody Nobla. Ambasador właśnie Francji w Szwecji występował w ich imieniu. I przewodniczący Szwedzkiej Akademii Nauk powiedział w ten sposób. Wielki sukces państwa Curie jest najpiękniejszą ilustracją starożytnego przysłowia w jedności siła. Ten wielki sukces profesora i podkreślam tutaj Madame Curie sprawia, że w zupełnie nowym świetle postrzegamy Słowo Boże. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczyni mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Cytat z Księgi Rodzaju. Tą odpowiednią dla niego pomoc oczywiście można było różnie interpretować, także w sensie dosłownym, a nie jako partnerstwo. Wszyscy byli pod wrażeniem stereotypów, które jeszcze dodatkowo zostały upowszechnione przez naturalizm. W XVIII wieku dowodzono, naturalizm właśnie prąd, który rozwijał się od XVIII wieku, dowodzono, że kobieta to istota z natury słaba, nerwowa, niestała, może szalona, koniecznie z mózgiem mniejszym od mężczyzny. I w tamtym czasie w ten sposób postrzegano kobietę jako nierównorzędnego partnera, jako po prostu osobę, która funkcjonuje w sferze prywatnej. Jako muza i tak dalej. Tak, tak, oczywiście. Tak. Bardzo proszę, Małgorzata Sobieszczak-Marciniak. Podczas, kiedy uczeni pojechali w 1905 roku do Sztokholmu, żeby z opóźnieniem odebrać nagrodę, oczywiście wykład noblowski wygłosił Piotr. Maria siedziała skromnie na krześle wśród publiczności. Ale też chciałabym podkreślić taką rzecz, że z jednej strony Maria była rzeczywiście kobietą wyprzedzającą epokę i to nie tylko w tych sferach, w tej sferze naukowej, ale to, że jeździła na rowerze, pływała do końca życia, jako jedna z pierwszych zrobiła prawo jazdy i podczas wojny prowadziła samochody, obcięła spódnicę, obcięła włosy, tak? To wszystko wiemy, wyskoczyła, że tak się wyrażę, z gorsetu, weszła na rysy w 1899 roku z Piotrem. To jednak ona bardzo tak zgodnie i po cichu usuwała się za Piotra. Nie wiem, na ile była to kwestia szacunku dla męża uczonego, nazwisko Curie. Ona cały czas właściwie podkreślała to, że Piotr był ten ogromny szacunek dla męża, dla jego dokonań, a na ile jednak wyniosła taki model zachowania z XIX-wiecznej Rzeczpospolitej, tak? Chociaż jej matka była osobą bardzo dobrze jak na owe czasy wykształconą i pomiędzy rodzicami no, właściwie nie było aż takich widocznych różnic w traktowaniu. Właśnie, to jest chyba bardzo ważny wątek, bo może tutaj dowiemy się czegoś o Polsce i o Francji wtedy. Czy łatwiej miała Polka, żeby zrobić karierę samodzielną, czy Francuska? Mi się nawet wydaje, że paradoksalnie łatwiej miała Polka. Może pani moja rozmówczyni się ze mną nie zgodzi, ale mi się wydaje, że tak. Francuski wtedy mogły studiować na Sorbonie, prawda? Dziewczęta z tej części Europy, z której pochodziła Maria, nie. Pierwszą studentką na kierunku ścisłym była Rosjanka Sonia Kowalewska. Studentka matematyki. Francuski, chociaż mogły, nie studiowały. Mi się wydaje, że one były mimo wszystko tak mocno wciśnięte w te okowy ograniczeń społecznych we Francji, narzuconych przez mężczyzn. No bo tak, żeby kobieta mogła podjąć pracę, mąż musiał wyrazić na to zgodę. Żeby kobieta mogła otrzymać czy zatrzymać zarobione pieniądze, również musiała być zgoda męża. No już dochodząc do zupełnie paradoksalnej i kuriozalnej sytuacji, że jeżeli męża przyłapano na zdradzie, no cóż, przepraszam, miał pecha, dał się złapać, nie był dość ostrożny. Jeśli kobietę przyłapano na czymś takim, mogła nawet trafić do więzienia. A jednak to jednak mieszkanki tej części Europy parły na studia. Ja w pełni podzielam pogląd mojej rozmówczyni. Chcę powiedzieć, że kobietom rzeczywiście z Europy Środkowo-Wschodniej, którą wtedy nazywano wschodnią, było w pewnym sensie łatwiej niż francuską. We Francji obowiązywał, można powiedzieć, drakoński kodeks Napoleona. I to wszystko, co pani Małgorzata, pani prezes tutaj zwróciła na to uwagę, jest jak najbardziej adekwatne. Francuskie rodziny, tylko nieliczne, zachęcały swoje córki do podejmowania studiów wyższych. Na Sorbonie, kiedy Maria wstąpiła na nią 3 listopada 1891 roku, była jedną z 23 kobiet z 1825 studentów. I w tym czasie na Sorbonie studiowało w ogóle tylko 210 kobiet na około 9 tysięcy osób chodzących na uczestniczących w wykładach. A więc była to zdominowana przez mężczyzn uczelnia. I kobiety ze wschodniej Europy, jak wtedy mówiono, rzeczywiście przyjeżdżały bardzo chętnie studiować. Nie tylko do Francji, ale również do Szwajcarii. Przykład znakomita Milewa Einstein z pochodzenia Serbka. Rozpoczęła studia w Zurychu. I to był ten trend właśnie charakterystyczny. Natomiast francuską gorset, jaki narzucono, taki stereotypiczny gorset, nie pozwalał na podejmowanie studiów. I tak jak podkreślam, tylko nieliczne rodziny edukowały córki na uczelniach wyższych. A proszę powiedzieć, czy to jest prawda? Bo ona miała wybór. No marzyła o tym, żeby wyrwać się z Polski jednak, chociaż... O nie, nie. Nie, znaczy, to nie marzyła, żeby wyrwać się z Polski. Żeby pojechać marzyła, żeby studiować. Innej opcji możliwości nie było. Dziękuję za tę poprawkę. Ale mogła pojechać w kilka miejsc, prawda? No pewnie mogła pojechać do Londynu, do Szwajcarii, do Paryża i do Berlina. Podobno rozważała, znaczy Berlin w ogóle nie wchodził w grę z powodów takich, że, no, że to było państwo zaborcze. Czy to prawda? Oczywiście. To tak, taka była tak, motywacja? Tak. Poza tym mi się wydaje, że Francja jednak kulturowo, poprzez tradycję, historię, tak, była bliższa tej polskiej inteligencji, do której należała Maria, to jest raz. Po drugie, siostra Marii, Bronisława, jako pierwsza pojechała na studia, była starsza, na Sorbonę studiować medycynę. I ten układ między siostrami, tak, że Maria będzie zarabiać, pomagać jej finansowo, potem Bronka ściągnie ją do siebie, to było też osadzone właśnie na Sorbonie. Ale to jest niezwykle piękna opowieść. To, prawda, ta historia tej umowy między siostrami, że będą się wspierały. Tym bardziej, że Bronisława jest starsza, prawda? Czyli jednak ten układ taki starszeństwa, czyli pierwszeństwa, tutaj ewidentnie obowiązywał. Mam wrażenie, że Maria, znaczy na pewno Maria była bardziej zdolna od Bronki, o czym może świadczyć chociażby fakt, że kiedy Bronka... Że dostała dwa razy Nagrodę Nobla. No tak. Ale Bronka była pierwszą kobietą, że tak powiem, umieszczoną na liście płac w sanatorium w Kościelisku, które zbudowała. Ale chciałam powiedzieć co innego, że świadczyć może o tym fakt, że kiedy Bronka uczyła się czytać, Maria miała wtedy 4 lata, Bronka dukała, Maria słuchając bardzo szybko przeczytała tekst w elementarzu, czy w książce, z której Bronka się uczyła i była tym przerażona, zareagowała płaczem, rodzice zdziwieniem, ale to świadczy o tym, jak była zdolna, potrafiła zapamiętać bardzo dużo w krótkim czasie. Ale dobrze, teraz mówimy ja tak. Ja myślę, że na tle Marii to każdy byłby mniej zdolny. Tak, przecież Bronisława podjęła studia medyczne w Paryżu. Oczywiście. Także tutaj... Porównywać taki, trudno. Porównywać bardzo trudno. Ale teraz pytam nie takie, bo mówimy tutaj piękne rzeczy o Polsce, o Francji krytycznie, no ale gdyby Maria Curie-Skłodowska, czy Skłodowska-Curie, przepraszam najmocniej, dobrze, użyję dwóch form na wszelki wypadek, nie pojechała do Francji, no to byłaby pewnie, no co mogłaby robić w Polsce? Byłaby guwernantką, nauczycielką, to chyba maksimum, tak, prawda? Tak, to jest chyba... 8 lat była to guwernantką. To był chyba szczyt marzeń wykształconych wówczas dziewcząt. No, mogła jeszcze wyjść za mąż. Na przykład za Kazimierza Żorawskiego. Który i zostać. Zgarbił, właśnie jego tak, rodzina. On się po prostu przestraszył odpowiedzialności i faktu, że może być wydziedziczony. Tak. Natomiast no, kim by wtedy była? Byłaby na pewno panią profesorową, która na wysokim poziomie prowadzi dom profesora Żorawskiego. Zresztą profesor, znaczy Żorawski był bardzo znanym matematykiem, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego przez pewien czas. Albo mogłoby dojść do znacznie większego skandalu obyczajowego. To znaczy, mogłaby zwyciężyć pasja nauki i mimo wszystko mogłaby zostawić rodzinę i wyjechać. No tego nie wiemy, bo była osobą no, upartą i nieprzewidywalną. To może jej biografowie wskazują, że chciała belfrować. Póki się da. Póki się da. Ale to dopiero po odrzuceniu przez państwa Żurawskich, czyli ewentualnych przyszłych teściów. Natomiast zamierzała, wydaje mi się, tak wynika z biografii, prowadzić pensję. Tak, tak, jak jej matka, prawda? Tak, jak jej matka. Więc tutaj te ciągoty były. No i nieszczęśliwa miłość przekreśliła te plany. No, no właśnie, ale to też jest opowieść bardzo jakaś taka ważna dzisiaj dla nas, prawda? No, i jakaś no, bardzo no, no, smutna, ale też piękna historia. Wzgardzona kobieta, upokorzona, która potem mówi nie, nie, nie, to teraz ja będę... po swojemu. Przy czym bardzo uczciwa, ambitna i odpowiedzialna, dlatego że ona bardzo głęboko przeżyła to odrzucenie przez Kazimierza i przez jego rodziców, ale jednak belfrować póki się da i doprowadzić swoją pracę w Szczukach jako guwernantka do końca roku szkolnego. Chciała wyjechać wcześniej, to była ta pierwsze emocje, ale jednak nie, trzeba obowiązek doprowadzić do końca i to ją będzie cechowało przez całe życie. Tak, mówimy o niej trochę tak, jakbyśmy szukali tego, co dzisiaj mogło być ważne i ciekawe. No, na przykład, no to jesteśmy w tym miejscu, no to może powiedzmy o etyce pracy, bo ona przecież miała, no my mamy z tym problem jednak cały czas, prawda? A ona była niezwykła pod tym względem, chociażby to, o czym pani teraz powiedziała. Może powiedzmy o tym, jak ona pracowała, jaka była jej etyka pracy. Była niezwykle systematyczna. Pisała starannie. Nawet najważniejsze obliczenia, które doprowadziły ją do tych wybitnych osiągnięć, notowała tym samym pismem, które nie zdradzało jakichś większych emocji. Skrupulatna pedantka, która była bardzo mocno skoncentrowana na swojej działalności. Taka właśnie Maria była, kiedy z jej inicjatywy powstał Instytut Radowy w Paryżu, który został otwarty w 1914 roku. Niektórzy podopieczni nazywali ją przeoryszą z klasztoru, w którym religią, w którym nauka była religią. Inni natomiast wskazywali, że jest wspaniałą szefową, która potrafi inspirować, zachęcać do największych szaleństw w fizyce. Jeśli można, dwie rzeczy. Mówiła pani o tych notatkach, o tych zapiskach. Tak. Jest też jeszcze taka jedna rzecz, że ona prowadziła własne zapisy, zapisy wydatków. Notowała na przykład, jak ugotować pewne dania, jak ugotować rosół. I to też notowała tak, jak notuje naukowiec. Substraty, produkty. Tak? Tak. I to jest bardzo charakterystyczne. Ona po prostu rzeczywiście podchodziła do właściwie chyba każdej swojej czynności w sposób taki mocno analityczny. I jeszcze, jeśli nie mogę, do każdej. Ja zaraz postaram się powiedzieć coś jeszcze. Ja podzielam ten pogląd, ponieważ w dniu narodzin swojej córki, starszej Ireny, zanotowała szampan 3 franki, telegramy, jeden frank. I jeszcze... Z tego, co kojarzę, apteka i pomoc lekarska, też ileś franków. Zresztą ten zwyczaj, jeśli można się wtrącić, ten zwyczaj notowania wydatków pozostał jej na całe życie. Ale powiedziała pani o tym, że była przeoryszą i szefową. Tak, uważano. Dobrą, tak, tak, ale to jest prawda. Natomiast wydaje mi się, że to wynikało z faktu, że ona była rzeczywiście bardzo wymagająca w stosunku do innych, ale też była wymagająca od siebie. Pamiętajmy, że ona przeszła kilka operacji oczu na kataraktę. Był taki moment, że prawie w ogóle nie widziała. I cóż ona robi? Ona nie mówi, nie pójdę dzisiaj do laboratorium. Ona każe Ewie, swojej młodszej córce, podpisać szafki dużymi literami i mówi wszystkim, że to jest ułatwienie dla jej uczniów, dla jej studentów. Nie przyznaje się do żadnych słabości. Ileż tak można? Ale ja mam tutaj coś państwu do powiedzenia, a właściwie chciałem puścić fragment wywiadu, który zrobiłem kiedyś z takim wybitnym szwedzkim pisarzem, który się nazywa Enquist, i on napisał książkę swego czasu dosyć głośną, opowieść o Blanche i Marie. No Marie to jest właśnie Maria Skłodowska-Curie. No to może posłuchajmy. Ona rozmawiała po francusku, ale moja guwernantka była Polką. Jedna kucharka, potem inna kucharka były Polki. Także ja mówiłam po polsku w domu i kiedy mówiłam dzieckiem, mówiłam dobrze. Teraz zapomniałam strasznie, wstydzę się strasznie mojego polskiego. Ale matka na ogół zawsze mówiła po francusku, ale czasem, jeżeli ciocia Dłuska była w domu, jeżeli kuzynka była w domu, jakaś kuzynka by przyjechała z Polski, to naturalnie mówiliśmy po polsku. I także, jeżeli moja matka chciała mi coś powiedzieć w autobusie, z takim, żeby nikt nie rozumiał, zawsze by mówiła po polsku. Opowiadała dużo rzeczy, ale nie o sobie. Dlatego, że to była taka charakterystyczna rzecz, która bardzo mi przeszkadzała potem, kiedy próbowałam mu przygotować tą książkę, że ona była bardzo, bardzo skromna i bardzo nie chciała o sobie opowiadać, nie bardzo. Ona się interesowała nami, kiedy byłyśmy same, ona chciała wiedzieć o mnie, chciała wiedzieć, co się dzieje w moim życiu. W szkole i tak dalej. Ale opowiadała, o Polsce opowiadała. O rodzinie, była bardzo, bardzo blisko swojej rodziny i tęskniła bardzo za Polską i za swoją rodziną. Kiedy mój ojciec umarł, ta samotność była straszna. Ale życie jej już było we Francji, było organizowane i ona została. To zrobiliśmy tak, że najpierw to jest ten taki obraz Marii Skłodowskiej, Skłodowskiej-Curie, którą no mniej więcej wiemy, jak to było. To jest ważna bardzo wypowiedź, bo mówi córka uczonej, Ewa, pisarka, biografistka. To jest fragment audycji Janiny Titkow i Ewy Ziegler, Ewa i Maria z 30 października 1967 roku na Polskiego Radia. Czyli z okazji setnej rocznicy właśnie urodzin. Ale teraz właśnie zróbmy coś takiego. Teraz będzie ten szwedzki pisarz Per Olof Enquist i teraz widzimy Marię inaczej. No to może posłuchajmy. Nej, jag tror att det normala Ja może nie zawsze piszę o tym, że miłość musi być destrukcyjna. Wydaje mi się, że raczej koncentruję się na tym, że miłość może oznaczać naruszanie czy też zbliżanie się do granic możliwego. Wydaje mi się, że w większej części miłość płynie sobie takim spokojnym korytem, ale są sytuacje, kiedy te granice są bardzo silnie naginane i wydaje mi się, że Maria Curie właśnie taką sytuację przeżywała. W książce wspominam o jej zupełnie potwornym liście do Lanvena, w którym ona instruuje go, jak powinien zachowywać się, okropnie się zachowywać wobec swojej żony po to, żeby w konsekwencji doprowadzić do rozwodu. To pokazuje, że bywają kobiety, dla których to przeżycie miłosne jest tak potwornie silne i wszechogarniające, że one zbliżają się właśnie do tej absolutnej granicy, którą może być nawet śmierć. Mówi się czasem o pomnikach albo postaciach spiżowych. Otóż pomniki są ze spiżu, ale ludzie nie są spiżowi. Ludzie mają swoje wady, mają swoje pęknięcia i to właśnie czyni ich ludźmi. Nie ma spiżowych postaci. I dopiero wtedy są ciekawi, interesujący, kiedy są ludźmi. Statyer är sällan levande. De rör sig faktiskt aldrig. Tak się zastanawiam, być może powinniśmy zacząć od tego, od tej opowieści, bo to wtedy się robi ciekawe, prawda, że to nie jest spiżowa postać. Powiedzmy o tej miłości i o tym strasznym liście. Maria dwa razy, z tego widać, przechodziła gorączkę zwaną zakochaniem. Tak mówiła o miłości i to jest ta nazwa tego uczucia z tej pierwszej miłości, tak, z czasów Kazimierza Żorawskiego. Ona uważała, że każdy musi przejść przez gorączkę zwaną zakochaniem, ale też ta gorączka pozostawia w człowieku duże ślady. Moim zdaniem to, co przeżywała z Paulem Langevin, ta miłość, to zakochanie, właściwie wybuch uczucia, to jest moment, kiedy ona jest od 5 lat wdową, ma lat 40, Paul jest ojcem czworga dzieci i co ważne, mężem kobiety, która w środowisku uczonych była tolerowana, ale nie do końca akceptowana. Ona cały czas przekonywała w sposób dość agresywny czasem Paula, że powinien zająć się biznesem, powinien pracować dla biznesu, ponieważ to da większe pieniądze. Paul chciał pozostać uczonym. I wydaje mi się, że jakkolwiek ten list rzeczywiście brzmi strasznie. Muszę przytoczyć pewien fragmencik tego bardzo. Listu, bo to jednak... On jest bardzo długi, ale fragmencik jest następujący, świadczący o metodycznym podejściu do życia Marii Skłodowskiej-Curie. Musisz robić wszystko, by uczynić jej życie nieznośnym, metodycznie i świadomie. No to rzeczywiście straszne słowa. Tak, ale ona wiedziała, jak wygląda, czy widziała, zresztą jak i inni przyjaciele uczeni, jak wygląda to małżeństwo. Jak trudno jest Paulowi, który zresztą był mężczyzną bardzo słabym, o bardzo słabym charakterze, bardzo słabym kręgosłupie moralnym, lubił kobiety, co oczywiście zupełnie nie ujmuje jego ogromnemu geniuszowi naukowemu. Natomiast ona chciała, żeby Paul mógł rozwijać się swobodnie. Z jednej strony jest ta zaborcza miłość, chce Paula mieć dla siebie. Przypominam, ma 40 lat, jest od 5 lat wdową i nagle gdzieś w tym czarnym tunelu po śmierci Piotra pojawia się światło. No tak, to widać było po niej. On ma rodzinę, czwórkę dzieci. Oczywiście, tak. I to jest Paryż. I to jest Paryż, i to jest cudzoziemka i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym wybijane okna w domu, prasa bulwarowa szaleje i tak dalej. Ale rzeczywiście to, o czym teraz mówimy, to całkiem dobrze pasuje do zapisów, doświadczeń i substratów i produktów, prawda? No tak, przepraszam, musisz to zrobić tak. I wtedy będzie efekt. No tak. Pani doktor, on był w separacji z żoną. No, ta separacja chyba nastąpiła po. Po romansie, tak. W trakcie romansu. Ale to romans miała wyłącznie Maria. kobieta wolna, wdowa. On był bezkarny. Pani mówi o obrazie społecznym. Tak, on był bezkarny. Tutaj, kiedy wybuchł skandal, ujawniono listy, opublikowano ich fragmenty, a nawet niektóre w całości. Skandalistką była Maria. Ta cudzoziemka, nie wiadomo skąd. Złodziejka mężów. Żydówka. Bo przecież, tak jak pani zwróciła uwagę, Maria Salomea. Tak. Tylko wyjaśnijmy, ona nie była Żydówką, ale była uważana przez Francuzów za Żydówkę, ponieważ miała drugie imię Salomea. Salomea, to nie jest Salome, to jest imię polskie, staropolskie, imię babci, ale bardzo prosto stracić jedną literę. Tak, ale na potrzeby, na właśnie potrzeby argumentowania swoich poglądów, można tutaj wiele zdziałać. Także Maria była osobą wolną, nikogo z nikim nie zdradzała, ale to skandal był po stronie Marii i ona była za niego odpowiedzialna. Rzeczywiście ta znajomość zmieniła jej psychikę, ponieważ z etapu czarnych sukien wyszła i zaczęła nosić jasne pastelowe kolory, a wręcz suknie w kwiaty. Później po tym epizodzie znowu powróciła do czerni i pozostała żałośnie samotnym człowiekiem, jak pisała córka Ewa. Jeszcze dodam do tego coś. Mianowicie chodzi mi o list sekretarza Królewskiej Akademii Nauk, drugi Nobel. Teraz już tylko dla niej, prawda? Chemia, zarad i polon. Za te, no wiadomo za co. No i fragment tego listu, proszę posłuchać. Uznaliśmy jednogłośnie, że zważywszy na okoliczności, lepiej byłoby, gdyby pani nie przyjeżdżała tu 10 grudnia, czyli do Sztokholmu po odbiór nagrody. Tak więc upraszam panią o pozostanie we Francji. Nikt nie umie przewidzieć, co się może zdarzyć podczas wręczenia nagrody. Gdyby Akademia sądziła, że wspomniany list jest autentyczny z całym prawdopodobieństwem, nie przyznałaby pani nagrody, dopóki nie przedstawiłaby pani wiarygodnych dowodów na to, że jest on li tylko fałszerstwem. Mam przeto nadzieję, że zatelegrafuje pani do sekretarza Akademii i powiadomi, że nie może pani przyjechać oraz, że napisze pani oświadczenie, w którym wyjaśni, iż nie życzy sobie przyjąć nagrody, zanim nie zostanie wskazane, że wykazane wobec pani zarzuty są całkowicie bezpodstawne. Trzy sprawy. Po pierwsze, według testamentu Alfreda Nobla nagrody nie można nie przyjąć. W związku z tym już ten argument kompletnie jest niedorzeczny. Nie można nie przyjąć? Nie. No ale nie, byli tacy, którzy nie... Ale to dlatego, że oni... Sartre nie przyjął, ale jest noblistą. Otrzymał tę nagrodę Nobla. Nie odebrał, nie przyjął, rozumiem. Tak? Pasternak nie odebrał, bo mu nie pozwolono. Bob Dylan się zastanawiał. Ale jest noblistą. Kolejna rzecz, kto napisał ten list? Kto zasiadał w Akademii Szwedzkiej? Mężczyźni. Co zrobiły kobiety, kiedy Maria jednak przyjechała? Co? Wydały na jej cześć uroczysty bankiet. Nie było żadnego skandalu. Co zrobiła Maria? Owszem, zatelegrafowała i napisała, że Nagroda Nobla jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe, a nie za to, jak się kto moralnie prowadzi. Kiedy Komitet Nobla tutaj podał do wiadomości, że Maria i Piotr są brani pod uwagę w przypadku pierwszego Nobla, chcę podkreślić, że czterech uczonych, w tym z Sorbony, w tym promotor doktoratu Marii, Gabriel Lippmann, zaprotestowali i wysłali list do Komitetu Nobla, aby nie przyznawać nagrody Marii. Aha. Więc jeszcze nie było żadnego skandalu, żadnego romansu, a już za pierwszym razem to podważano. Natomiast skandal był świetną okazją do tego, żeby Marii po prostu tej nagrody nie przyznać, zrobić wszystko, utrudnić, aby jej nie otrzymała. Ale jeszcze tu jest bardzo coś ciekawego w tej całej opowieści, mianowicie to, że to tak jak to chyba Gombrowicz pisał za Szekspirem, że nie można wchodzić między ostrza potężniejszych od siebie szermierzy. Że Maria Curie-Skłodowska, w obie strony, no ona chciała... Znaczy, mówiąc krótko, dostała się między ostrza tych szermierzy. Jeden szermierz to była laicka Francja, a drugi szermierz to była ta katolicka i najczęściej wtedy konserwatywna Francja. I ona była właściwie tutaj pomiędzy, prawda? I wyrywano ją sobie jako, nie wiem, kogoś złego, jedni mówili, a drudzy, że to jest symbol nowych czasów, proszę bardzo, nam otworzy tutaj bramy dla tych nowych idei. Bez względu, czy to byli klerykałowie, czy to byli wolnomyśliciele, to byli mężczyźni. Maria weszła do męskiego klanu. Weszła do klanu stowarzyszeń, instytucji naukowych, gdzie od lat dominowali mężczyźni. Ale też czy jako taka, ta jedyna w tym klanie, nie stanowiła pewnego zagrożenia dla kobiet, dla tych żon, dla tych partnerek, tychże mężczyzn. Była tym bardziej groźna moim zdaniem, że oprócz tego, że była jedyna, to była niezrozumiała i niezrozumiana. Jej wypowiedź bardzo znana: w nauce nie powinniśmy interesować się ludźmi, tylko ich osiągnięciami. Ale któż rozumiał osiągnięcia Marii Skłodowskiej wtedy, skoro nawet podczas obrony doktoratu w 1903 roku ta doktorantka miała większą wiedzę niż cała komisja, przed którą ten doktorat broniła. Napisano, że obrona przebiegała w przyjaznej atmosferze. Jak rozmowy dyplomatyczne. Także tutaj to podkreślano, że wręcz jeden z biografów wskazuje, że to przypominało premierę popularnej sztuki. To jeszcze może powiedzmy o jednej rzeczy, bo tam to umknęło. Pani Ewa Kirilabis. A właśnie, przepraszam, bo wypadło mi z głowy to drugie nazwisko. Mówiła o swoim dzieciństwie, o matce. Może powiedzmy jeszcze o tym, bo mieliśmy tutaj żonę, mieliśmy tu kochankę, mamy matkę. Ale o mamie powiedzieliśmy mało. No to może jeszcze powiedzmy o tym, jaką ona była matką. Ale kochanka to wtedy, kiedy się zdradza. No, mówiliśmy o romansie. Tak. Ale kochanką jest chyba się też wtedy, czy kochankiem, kiedy, nie wiem, jest się z mężem, z partnerem i gdzieś tam, przepraszam, tylko, ten seks tylko, się pojawia. Tak, tylko to może być pejoratywne i nie. To może być pejoratywne. Więc ja bym... Nie, jeśli chodzi o Langevena, to jak najbardziej tak. No więc właśnie, no to była. Natomiast ja bronię mojej patronki i twierdzę, że nie. No dobrze, no to powiedzmy teraz trochę o tym, jaką ona była matką, bo była bardzo ciekawą matką. Była ciekawą. Miała czas dla dzieci, to jest niezwykłe. Tak, ponieważ była doskonale zorganizowana, więc ten czas oczywiście musiała sobie wykroić. Pewnie była przykładem takiej osoby, że czym ma więcej na głowie, tym lepiej sobie te zadania układa. Natomiast ona była osobą, która była zainteresowana życiem swoich dzieci. Do niczego, zresztą mówiła i pisała o tym i Irena, i Ewa, do niczego swoich córek nie zmuszała, nie nakłaniała. Tak zresztą postrzegała proces edukacji i wychowania, że należy dzieciom pokazać to, co jest ciekawe, wskazać pewne tropy, pewne tory, a one już same swoim jakimś takim naturalnym geniuszem pójdą za tym, co jest ciekawe. Tak. Maria nigdy nie zmuszała swoich dzieci do wyboru światopoglądu, do wyboru religii. Nie ochrzciła ich. Zresztą to też jest związane z jej życiem. Ona odeszła od religii po śmierci matki i po śmierci siostry. Pod wpływem Piotra też. Tak, ale te pierwsze, że tak powiem, zawody, ten zawód w stosunku do Boga, że... Depresja po śmierci matki. Tak, no ona była młoda bardzo, ale nie wiem, czy też można nazwać depresją, ale takie jej modlitwy: Panie Boże, zabierz moje życie, zostaw matkę. I to jest taki powód, kiedy dziecko nie rozumie, że po prostu jest tak, a nie inaczej. I to był ten pierwszy moment, kiedy ona odwróciła się od religii. Potem oczywiście zainteresowanie naukami ścisłymi, Piotr, studia w laickiej Francji i tak dalej, i tak dalej. To poszło w sposób dość naturalny, chociaż po śmierci Piotra ona pisała w swoich dziennikach, że zazdrości tym, którzy wierzą w życie pozagrobowe, bo mogłaby wierzyć w to, że spotka się z Piotrem. Kiedy Jared tam przegrywa, to może nieładnie, że mistrz przegrywa, ale już kończymy rozmowę. I chcę tylko dodać, że nigdy nie zaniedbywała córek i martwiła się, bo w chwili śmierci Piotra starsza miała 9 lat, młodsza 2 lata. Czy długo jej wystarczy sił? Czy ta zgryzota pozwoli jej doprowadzić ich do dojrzałości, do pełnoletności? Rozmawialiśmy o niesłychanej osobie, o wielkiej osobie, ale też osobie, która o jej promieniowaniu, jej osobistym promieniowaniu. I ta osoba to jest Maria Curie Skłodowska i Maria Skłodowska-Curie. Osoba o